آگ میں جل جائے وہ انسان ہے. تو کیا جیے اپنے لیے جیے تو کیا جیے تو جی اے دل زمانے کے لیے اپنے لیے جیے تو کیا جیے بازار سے زمانے کے کچھ بھی نہ ہم خریدیں گے بازار سے زمانے کے کچھ بھی نہ ہم خریدیں گے ہاں بیچ کر خوشی اپنی لوگوں کے غم خریدیں گے بجھتے دیے جلانے کے لیے بجھتے دیے جلانے کے لیے تو جی اے دل زمانے کے لیے اپنے لیے دیے تو کیا دیے خودی کو جو سمجھا اس نے خدا کو پہچانا اپنی خودی کو جو سمجھا اس نے خدا کو پہچانا آزاد فکر دے انسان انداز کیوں غلامانا تد یہ نہیں جھکانے کے لیے سد یہ نہیں جھکانے کے لیے تو جی اے دل زمانے کے لیے اپنے لیے جیے تو کیا جیے بلند ہے اپنی پتھر سی جان رکھتے ہیں ہمت بلند ہے اپنی پتھر سی جان رکھتے ہیں قدموں تلے زمین تو کیا ہم آسمان رکھتے ہیں گرتے ہوں تو اٹھانے کے لیے گرتے ہوں تو اٹھانے کے لیے تو جی اے دل زمانے کے لیے اپنے لیے جیے تو کیا جیے چل آفتاب لے کر چل چل ماہتاب لے کر چل چل आफ़ताब लेकर चल, चल महताब लेकर चल। तू अपनी एक ठोकर में सौ इनकलाब लेकर चल। ज़ुल्म सितम मिटाने के लिए, ज़ुल्म सितम मिटाने के लिए, टूटी ये दिल जमाने के लिए। अपने लिए जिए तो क्या जिए, अपने लिए जिए तो क्या जिए, टूटी ये दिल जमाने के लिए। अपने लिए जिए तो क्या जिए।